Ty jsi těhotná. To je ta nejkrásnější zpráva na světě. Ne. Dar od jeho veličenstva. Děkuji. Za to, že ještě stále žijeme, za to děkuji.